του Πλατεία Radio, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Just Out με τον Αλέξανδρο Βουδιώτη. Αν δεν είναι να φεύγουν και δουλειές, θα είστε κατόλοι σας. Jazz μουσικές επιλογές με τον Αλέξανδρο Βουδιώτη κάθε Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Καλησπέρα σας, είναι η εκπομπή Just Out με τον Αλέξανδρο Μποδίδη στο μικρόφωνο και τον γητευτή του Πλατεία Radio a.k.a. Παναγιώτη Παπαδομανολάκη στα πλήκτρα. Επειδή δεν έχουμε αυτοσχεδίασες, έτσι, να έχουμε πιο οργανικό εφεκτ, έτσι, ναι. Ω, γάμις. Λοιπόν, για να συντονιστείτε μαζί μας, πατάτε platearadio.listen.radio.com και στο chat. Και σε πρώτη φάση θα αρχίσουμε με Stella by Starlight, που είναι ένα στάνταρ, έτσι, ναι. Αρχίζοντας με αρχίζω. Ναι, είναι άλλο πλεονασμός. Ναι, μάλιστα. Stella by Starlight από Robert Glasper και το τρίο του, από το δίσκο cover. Γιατί? Από τα πινέλα. Μυρίζω κάτι. Κατά πες ένα που μου έχει κλείσει μύτη. Μέρες. Ψυχή λίγο. Εντάξει. Τέλος πάντων. Οκ. Φύγαμε. Επιστρέφουμε και πάλι μαζί σας, κοντά σας και όλα τα... Δίπλα σας. Ναι, αυτό. Χαμούσε. Συγγνώμη. Ακούσαμε Stella by Starlight από Robert Glasper και το τρίο του, από το δίσκο Cover. Και συνεχίζουμε με Sigmund Groyd από Jeff Tain Watch, από το δίσκο Detained on the Blue Note. Δεν έχω αναπτήρα. Δεν έχεις αναπτήρα. Εντάξει, φίλε, κάτι θα κάνουμε. Thank you.

Και πάλι μαζί σας. Κάνεις το σχόλιο. Τι σχόλιο θα κάνω. Μετά από αυτό το σχόλιο. Εντάξει, βόλτα κάναμε. Δεν πρέπει να. 20 λεπτά. 20 βόλτα κάναμε. Εγώ κατέβηκα κάτω στο σπίτι. Πραγματικά κατέβηκα στο σπίτι, γύρισα, κάπνισα, μιλήσαμε. Ετοίμασα την δικιά μου εκπομπή. Τι σχόλιο. Είδες ρε φίλε, όλα τα έκανε. Μου φαίνεται ότι πέρασε μια μέρα. Και εμένα. Ναι. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. Πλάκα, δεν έχουμε πολύ ακόμα. Δεν έχουμε πολύ ακόμα. Έχουμε μια τρομερή δουλειά. Έχουμε ένα τραγούδι σήμερα. Για να γλιτώσω τρία. Έτσι. Ήταν έξυπνο αυτό. Φίλε, πρέπει να φύγει. Γιατί τέχνη δεν έκανε. Γιατί τέχνη, ρε φίλε. Ωραία ήταν. Ήταν το Sigmund Groid από Jeff Tain Watts. Ή αλλιώς ο Μαραθώνιος. Από το δίσκο The Tain That Blue Note. Και συνεχίζουμε με κάτι πιο σύντομο, πεντάλεπτο φίλε. Μόνο πεντάλεπτο φίλε τώρα. Είμαστε και ακόμα θα είναι. Στο επόμενο βλέπω ότι είναι οκτάλεπτο. Ναι, εντάξει. Άλλο αυτό. Θα ακούσουμε Caspi's Delight από Marcus Strickland Trio από το δίσκο Ιδιοσύγκρασης. Και πάλι μαζί σας είχαμε έτσι ένα τεχνικό πρόβλημα. Πάλι πηδάει τραγούδια. Ναι, πάλι. Πάλι πηδάει. Μέχρι και αυτό. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν κρατήθηκα σου πολύ. Ακούσαμε το Caspis Delight, το πρώτο κομμάτι που έπαιξα από Marcus Strickland 3, δίσκο δύο σύγκρασεις. Το δεύτερο που παίξε, ποτέ πως έπρεπε να παίξει τελευταίο, αλλά δεν πειράζει, έγινε να αλλάζω τη σειρά, ήταν το Nouvelle Orleans από... Πού δείξε, είπα. Σταμάτα! Σταμάτα! Τι βλέπω να βγαίνει σήμερα. Το δεύτερο ήταν το Nouvelle Orleans από Marcus Hill, από το δίσκο The Poet. Και τώρα, μιας και έγινε τον Μπέρμα, θα κλείσουμε με τελευταίο το Morning Mist από Αχμάτ Τζαμάλ από το δίσκο Blue Moon. Και στη συνέχεια ακολουθεί η εκπομπή Pax Germanica με το Παναγιώτη Παπαδομανολάκη. Πρόσεχε πάλι μου. Α, εντάξει. Έμαθες από το λάθος σου. Ναι. Εμείς πάλι την επόμενη Πέμπτη. Ωστότε, γεια σας.